Europa het beste omrijden via Eindhoven. Bij Amsterdam loopt het vast door een ongeluk op de ringweg. De A10 Zuid richting de A10 West staat tussen knooppunt Amstel en Sloterdijk 8 kilometer. Je hebt een kwartier extra nodig. En op de A12 richting Den Haag heb je ook nog een kwartier vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Bodegraaf. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Sorry, beste luisteraars, maar we gaan even terug naar vrijdagavond. Komt die penalty? Hij wacht lang en gaat erin. Nederland is eruit. Weer door penalties verliezen van Argentinië. Het is ontzettend zuur, zeg. Van de 8 penaltyreeksen waar Nederland aan meedeed, wisten we er maar 2 te winnen. En dat terwijl er meer en wetenschappelijker dan ooit was getraind op het nemen van strafschoppen. Het mocht niet baten. Zometeen discussie over heeft het nut om het nemen van penalties te trainen. Maar we beginnen in de Tweede Kamer, want daar wordt al de hele dag gepraat over wat in de volksmond de coronawet heet. Eigenlijk is dat geen goede naam, want het gaat om wetgeving voor iedere toekomstige pandemie. Is er überhaupt zo'n wet nodig? En zo ja, wat moet er dan precies instaan. Daar ga ik over praten met 2 Kamerleden. Judith Thiele van de VVD en Fleur Agema van de PVV. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond, meneer. Hoe gaat het debat, mevrouw Thiele? Loopt het een beetje? Nou, het is een heel mooi debat, omdat het echt over de inhoud gaat. We hebben natuurlijk heel veel coronadebatten gezien. Of tenminste, ik denk dat heel veel mensen heel veel coronadebatten hebben gezien waar het er fel aan toe gaat en er met one-liners wordt geschermd. Maar dit debat gaat echt, echt over de inhoud en hoe wij als volksvertegenwoordigers de wet gaan samenstellen. En we zijn nog niet klaar, dus nee, we zijn daar nog wel even mee bezig. Ik heb een vraag, maar ik begreep vanaf vanmorgen 10 uur bezig. Is het zo ingewikkeld? Ja. Ja, en het is, ik vind het een sterk inhoudelijk debat. En het eerste punt is denk ik al binnen. En dat is dat minister Kuipers zojuist toegezegd heeft dat de noodbevoegdheid, de achterdeur waarmee uiteindelijk alles mogelijk is, dat in ieder geval coronatoegangsbewijzen of toegangsbewijzen niet onder de noodbevoegdheid gehangen kunnen worden en daarmee dus ook voorlopig echt van de baan zijn. De minister kan die dus niet in geval van nood inzetten? Nee. Okay. Niet met een noodbevoegdheid. Hij kan wel een wet naar de Kamer sturen. Ja, precies. Een spoedwet, maar hij kan dat niet op zijn eigen houtje. Okay. Hij heeft toegezegd dat niet op zijn eigen houtje te doen. Mevrouw Thiele, waarom moet er zo'n wet komen? Nou, we hebben bij de coronapandemie gezien dat de wet publieke gezondheid, die eigenlijk de volksgezondheid moet beschermen tegen ernstige infectieziekten, dat die niet goed voldeed. En daarom zijn er heel veel spoedwetten geweest, tijdelijke wetten tijdens de coronacrisis. En dat is eigenlijk niet hoe wij democratisch om moeten gaan met de balans tussen aan de ene kant de gezondheid van de mensen in het land en aan de andere kant de vrijheid om te doen en laten wat je zelf graag wil. Want met al die spoedwetten is er dan, wordt er dan, ligt er dan te veel macht bij het kabinet? Of wat is het probleem van de manier waarop we deden? Nou, uiteindelijk was de democratische borging redelijk goed, zeg maar. Maar ook de Raad van State, hè, het hoogste orgaan dat zeg maar toekijkt of onze wetten ook wel goed worden voorbereid. Zei ook van telkens van noodwet naar noodwet springen is gewoon geen goede democratische borging. Dus zorg nou dat je als parlement een wet maakt samen met het kabinet, waardoor je eigenlijk beter bestand bent tegen pandemieën. Bent u het daarmee eens, mevrouw Agema? Ja, nou, het is natuurlijk bijzonder ingewikkeld. Kijk, een wet die gaat over vrijheidsbeperking. Deze wet is ook nog eens enorm in conflict met gezondheid. Hè? Dus je wil gezondheid beschermen. En dat wordt dan gedaan door vrijheidsbeperkende maatregelen. Maar de zwakte van de wet is dat heel erg onduidelijk is wat nou in welk geval wel en niet werkt. En die evaluaties moeten allemaal nog plaatsvinden, terwijl vandaag wel al de wet wordt behandeld. Ja. En dat is echt een zwaktebod. Ja, oké, dus daar bent u niet enthousiast over. Mevrouw Thiele, hoe moet de wet eruit komen te zien wat u betreft? Wat is wat u betreft de kern? Het wetsvoorstel wat er ligt zegt, maar ziet eigenlijk toe op de manier waarop we als Kamer ook meebeslissen of een infectieziekte ernstig genoeg is, zeg maar, om een pakket aan maatregelen in gang te zetten. En dus daar begint eigenlijk al de democratische borging. Dat zit er nu in, dat is denk ik goed. Maar vervolgens moet er eigenlijk ook goed nagedacht worden over welke maatregelen daar dan wel en niet bij horen. En wat mij betreft is dat nog niet een compleet stuk. Nee, want dan wordt op op een gegeven moment een ziekte zo ernstig verklaart dat deze wet van toepassing is. En vervolgens zegt u, moet er een soort gereedschapskist zijn met zoveel mogelijk maatregelen wat u betreft? Ja, ik vind gereedschapskist altijd een beetje wat er wordt. Maar dat snappen we wel inmiddels. Ja, niet zoveel mogelijk, maar zo effectief mogelijk. Hè? Dus het liefste wil je dat het helemaal niet nodig is. En uiteraard, als het dan nodig is, dan wil je eigenlijk dat je met heel weinig vrijheidsbeperkende maatregelen zo groot mogelijk effect bereikt. En mevrouw Agema zei het al, hè, we hebben nu niet een lijstje of zo waar je uit kan plukken. Dat komt er denk ik ook niet. Maar we hebben nu, er zit bijvoorbeeld wel in dat je naar leeftijd kunt differentiëren. Dat staat bijvoorbeeld wel nu in de wet die voor ligt. Maar het toegangsbewijs wat we gehad hebben, maar dat nu ook niet meer voor corona van toepassing is, maar wat wellicht voor een volgende pandemie wel van toepassing zou kunnen zijn. Ja, daar wordt eigenlijk niet over gesproken. Terwijl ik vind dat we als medewetgevers ook over dat soort maatregelen moeten spreken. Dus u zegt dat zou er wel in moeten zitten. Die mogelijkheid zou er moeten zijn om die van stal te halen. Ik vind dat we daar in ieder geval debat over moeten voeren om die balans weer te wegen. Wat is vrijheid, wat is gezondheid en in hoeverre is deze maatregel dan effectief? Ja. Net als nog een aantal andere. En klopt het dan dat u eigenlijk vindt dat ondernemers dat zouden moeten kunnen beslissen in plaats van de overheid? Nee, dat klopt niet. Wat ik wel heb gezegd, zeg maar, in mijn eigen schriftelijke inbreng en ook in het debat vandaag, is dat als je het ondernemers vraagt, is er een aantal die best wel graag zo'n toegangsbewijs hadden willen hebben om open te blijven. Corona is bijna de wereld uit, hopen we. Of in ieder geval niet meer zo effectief, zo intensief als het was. Maar uiteindelijk beslist de Kamer samen met het kabinet over dat soort maatregelen. Maar ik vind dat we nu het debat moeten voeren welke plek dat kan hebben in de wet. Ja. En mevrouw Agema, hoe kijkt u daarnaar? Ja, nou kijk, niet alleen zorgt de toegangsbewijzen, coronatoegangsbewijzen, voor een tweedeling in de maatschappij en splijten het gezin, families, verenigingen, noem maar op. Het gaf ook schijnveiligheid. Hè? Dat als je met elkaar zat in zo'n horecagelegenheid met een coronatoegangsbewijs, dan gold er ineens geen anderhalve meter meer. En in de periode vanaf september vorig jaar zagen we ook dat de besmettingen opliepen. Vooral omdat vaccinatie transmissie wel afremt, maar niet stopt. Hè? Ja. Dus het lek in die transmissie is 25%, soms 37%. En dat betekent dat als je met z'n allen bij elkaar gaat zitten en je bent gevaccineerd en je bent kwetsbaar en je denkt dat je omdat je daar zit met dat toegangsbewijs je veilig bent en je bent dat niet. Nou, dan vind ik dat de overheid hele grote risico's neemt met de volksgezondheid. En daarom zullen wij er nooit voor zijn. Om die optie in de wet te zetten? Ja, precies. Maar gelukkig heeft ook wel Kuipers toegezegd dat hij dus niet in deze wet via de achterdeur binnen kan komen. Nee. Dat hij daar echt een apart wetsreject voor nodig heeft. Maar voor de rest, als het gaat over het lijstje waar mevrouw Thiele het over had, ja, dat staat natuurlijk juist wel in die nieuwe wet. Ja, het gaat over die afstandsnorm, het gaat over hygiënemaatregelen, het gaat over mondkapjes, het gaat over het sluiten van winkels, noem maar op. Bent u daarvoor dat in die wet staat, dat soort dingen? Ja, kijk, ik vind dat je. Ik wil heel graag mensen die kwetsbaar zijn, want ik heb er heel veel in mijn achterban, op een goede manier beschermen. Maar toen de mondkapjesplicht er was, hadden mensen hun mondkapje op als ze gingen lopen. En vervolgens gingen ze ergens aan de tafel zitten en dan deden ze hem af. Ja. En dan gingen ze uren met elkaar in elkaars adem zitten praten. Dat was weer zo'n schijnveiligheid. En ik vind dat als je maatregelen neemt, dat je die zo veilig als mogelijk moet nemen. En ook zo veilig als mogelijk moet formuleren. En dan mis ik heel erg. Als het gaat om corona, deze wet moet ook het kader vormen voor als er wel nog een lockdown komt, een coronalockdown of een opleving. Ja, dan vind ik wel dat ventilatie ook echt gewoon een meer gemiste kans is. Mensen kunnen niet meer stoken. De helft van Nederland zet de verwarming niet meer aan. Het is onbetaalbaar. Maar ja, in een slecht geventileerde ruimte gaat corona wel heel gemakkelijk zijn gang. Maar wat betekent dat van deze wet? Wat zou er dan op dat punt in deze wet moeten staan wat u betreft? Nou ja, ik denk niet dat je meteen. Ik vind in ieder geval dat bijvoorbeeld in België heb je in alle publieke ruimte CO2-meters hangen. Hebben wij nog steeds niet georganiseerd, nog steeds niet geregeld. Daar moeten we nou wel eens mee over de brug komen. En dat kun je ook bijvoorbeeld regelen via het bouwbesluit, hè, de juiste ventilatie. Maar dat hoeft niet in zo'n wet wat u betreft. Nee, ik vind de wet vooral veel te specifiek. Kijk, wat nou was. Kijk, mazelen is ook niet weg. Hè? En we hebben wel een paar kleine mazelenuitbraken gehad in 2013 en 2019. Er komen nog steeds kinderen met mazelen in de wereld te overlijden. Hè? Dus wat nou als je grote mazelenuitbraak hebt? Nou, we hebben maar 100 kinderen IC-bedjes. Weet je, dus dan heb je een heel andere situatie waar deze wet helemaal niet meer van toepassing is. Want dan moet je gaan denken, hoe houden we alle kinderen uit elkaar? Maar kan je zo'n wet dan wel maken voor een volgende pandemie? Nou, dat vind ik dus heel erg moeilijk. En ik denk dat dat heel erg lastig is. Ik snap de wens wel. De wens snap ik heel erg goed, want ik wil mensen die kwetsbaar zijn ook heel goed kunnen beschermen. En tegelijkertijd ook de vrijheid en jezelf, je vrijheid als je jezelf niet zo kwetsbaar voelt, dat je niet meteen in alle generieke maatregelen wordt meegesleurd. Ja. Maar ja, je moet ook wel echt wel dingen hebben die echt werken op zo'n moment. Mevrouw Tiele, mevrouw Agema, die vraagt zich af of het wel werkt. Of je nu wel de situatie kan bedenken waarin je straks deze wet nodig hebt. Nou, daar heeft mevrouw Agema natuurlijk gelijk in dat je niet weet wat er niet is. Nee, hè? Dus wat kan je dan regelen en dat je nooit een lijstje zal hebben met dit werkt wel en dat werkt niet. Dus mevrouw Agema heeft op zichzelf gelijk. En daar ben ik met haar eens. We zouden veel liever veel meer houvast hebben. Alleen deze wet is wat dat betreft echt al een stap vooruit op wat we hadden in de wet publieke gezondheid. Er zitten ook een aantal momenten in waarin we als Kamer ook echt meegenomen moeten worden door het kabinet bij keuzes daarin. Ik denk dat die ook nog niet af is. Hè. De minister noemt dit ook de eerste tranche. Er komt ook nog een tweede tranche aan over een paar maanden. Waarin wat mij betreft ook weer in de tussentijd het debat gevoerd wordt over wat wij verwachten dat de effectiviteit van bepaalde maatregelen is die dan wel in die tweede tranche terecht kunnen komen. En hoe we dat afwegen. Want de mondkapjes staan er nu al in, toch? Ja. En zijn jullie daar allebei voor? Vinden jullie dat in dit soort situaties de overheid moet kunnen voorschrijven dat op sommige momenten een mondkapje verplicht is? Nou, dat vind ik ook heel erg lastig. Kijk, in deze situatie moet je het gewoon aan mensen zelf laten. Als jij je kwetsbaar voelt en denkt dat jij, dan kun je daarvoor kiezen. Maar ja, wat je dus ziet is dat als het gaat om de mondkapjes, dat er meer dan 35.000 onderzoeken zijn die elkaar allemaal tegenspreken. Ja, dus wat zet je dan in zo'n wet? Ja, wat zeker dat is. Mevrouw Tiele, wat zet u dan in zo'n wet? Uiteindelijk, dus we zetten nu niet in de wet dat zodra iets een A1-ziekte wordt bepaald, dat je dan het hele regiment aan maatregelen die nu in de wet staan invoert. Alleen dat je dan de beschikking hebt om dat te kunnen doen. Ja. En daar bent u voor? Daar ben ik voor, ja. Omdat we uiteindelijk één maatregel gaat het niet tegenhouden. Nee. We hebben te maken met zowel de gezondheid als ook gewoon de sociale omgang van mensen. Het met contact met elkaar kunnen hebben. En de meeste infectieziekten onderscheiden zich omdat ze vooral van contact tussen mensen houden en daarmee gevaarlijk worden. Mm. Maar je hebt dus echt wel een palet aan maatregelen nodig. Ja. Maar als ik dan even zoek naar een verschil tussen u beiden, dan zegt u als er nu weer zo'n opleving zou komen van corona, wat we allemaal niet hopen. Maar stel dat komt, dan zegt u, dan zou er in deze wet moeten staan dat mondkapjes verplicht kunnen zijn in de supermarkt. En u, mevrouw Agema, zegt, ik wil dat niet. Nee, want ik vind dat je eigenlijk moet gaan naar een soort van stappenplan. En dat stappenplan, dat staat wel, zeg maar, in de memorie van toelichting, maar staat niet in de wet. Je zou dus als eerste, als je te maken hebt met een nieuwe ziekteverwekker, die je nog niet goed kent, moet je als eerste het karakter. Wat is nou het karakter? Hoe ziek maken? Want welke delen? Zijn het juist jongere kinderen? Zijn het ouderen? Ja, maar dat weten we natuurlijk pas veel later vaak. Dan moet je dus in een stappenplan kun je kijken welk. Dus dat stappenplan staat wel in de memorie van toelichting, maar staat niet in de wet zelf. In de wet zelf staan heel specifiek al die afstandsdingen en hygiënemaatregelen. Kijk, de heilige graal van infectieziektebestrijding is handen wassen en schoon drinkwater. Ja. Maar als het gaat om corona, je hebt je handen gewassen, je staat vervolgens met iemand te praten, je dat staat elkaars niet. Adem in te ademen, helpt het niet. Dus nee, voorbeeld, dat is mijn punt. Ik begrijp dat Britse supporters op het WK misschien het MERS-virus hebben opgelopen, kamelengriep. We hebben geen idee hoe dat zich verspreidt natuurlijk. Nee, waar mevrouw Agema natuurlijk gelijk in heeft, is dat je zo snel mogelijk, zoveel mogelijk kennis wil hebben over zo'n nieuwe ziekteverwekker. Of een ziekteverwekker met een nieuwe effect. Alleen je weet dat niet. Hè? En overigens is de memorie van toelichting net zo onderdeel van de wet als de wetsteksten zelf. Hè? Dus laten we daar niet moeilijk over doen. Nee. Maar als mevrouw Agema zegt, hè, als onze Kamer wordt gevraagd, is deze nieuwe ziekteverwekker een A1 of niet? Hè? En A1 betekent dus echt hoogste stand van paraatheid. Ja. Ja, dan worden we natuurlijk direct alert om aanvullend onderzoek, om te kijken inderdaad bij welke leeftijdsgroepen die het ernstigste effect heeft, hoe die wordt verspreid, enzovoort, enzovoort. Alleen weet je dat dan niet. En dan zul je toch een aantal maatregelen moeten kunnen nemen om in ieder geval een start te maken. Ja, te zorgen dat mensen hun gezondheid beschermen. Maar gaat u wel voorstemmen? Ik weet nog niet wat ik mijn fractie ga voorstellen. We hebben wel tot nu toe tegen alle tijdelijke wetten gestemd. Maar wat hier ook heel erg belangrijk is wij hebben in Nederland nooit een zero-covid-beleid gehad. Hè. Het begon bij ons met een ontploffing in het zuiden tijdens de carnaval. Ja, China heeft dat, altijd, ja. Zijn wel bij ons is altijd het doel geweest om een overspoeling van de zorg, dus de ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg, om het to flatten the curve noemen ze dat, om patiënten te duwen in de tijd. En dat is wel iets heel anders dan zero-covid, hoor. En daarom zeg ik, je moet in het begin stappen hebben. U pleit toch niet voor het zero-covid-beleid? Ja, dat is een goede vraag. Nee, dat zeg ik niet. Nee, natuurlijk niet. Dat is echt onzin. U moet... Geen onzin hier nou. Nee, wat dat ik mag zeg niet in is, dit programma. Nee, wat ik zeg is, dus op het moment is dat we hebben, het is nooit de bedoeling geweest om corona uit te bannen. Het was de bedoeling om patiënten in de tijd te duwen, hè, om door ziekenhuizen. Ja, wat betekent dat voor deze wet, aankonden. Wat u betreft? Nou, dat betekent dat in de context van deze wet nu ook niet de suggestie gewekt moet worden dat bij een nieuwe ziekteverwekker wij die buiten onze landsgrenzen te houden. Want dan zou je hem anders moeten formuleren. Goed, er moet nog een hoop water door de Rijn voordat er een goede wet is. En dat is hartstikke ingewikkeld. Dat hebben we in ieder geval duidelijk gekregen in dit gesprek. En dat vraagt een goed inhoudelijk debat. Ja, en dat zijn jullie aan het voeren. De Kamer is daar voor het grootste deel goed mee bezig. Nou, de bevolking is daar blij mee. Dat jullie erover praten. En dan verder wie wat vindt, horen we later wel weer. Judith Thiele van de VVD en Fleur Agema van de PVV. Veel wijsheid daarbij. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Nederland en penalty-series op een EK of WK voetbal. Dat is niet echt een gelukkig huwelijk. Seedorf, daar is de stip. De redding van Lama. De redding van Lama. Ja, dit is heel pijnlijk. Deze moet er in elk geval in. Anders is het nu al afgelopen. En het is afgelopen. Nee. Hoe is dit mogelijk? Hoe is dit mogelijk? Wesley Sneijder. Weer maar. Romero heeft die inzet. En nu ziet het er wel heel slecht uit. Nederland verloor maar liefst 6 van de 8 penalty-series die zijn gespeeld op een eindtoernooi. En vrijdag ging het dus weer mis tegen Argentinië. Om dit penalty-trauma te verwerken gaan we er even goed over praten. Want valt de druk en spanning bij penalties te simuleren of blijft het een loterij? Praat ik over met oud-voetballer en analist Jan van Halst, sportpsycholoog Rogier Hoorn en penaltyonderzoeker Max Slutter. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. En u als luisteraar kunt meepraten via de Radio 1-app. Meneer Hoorn, bent je over de teleurstelling heen van vrijdag? Nou, ik had het wel moeilijk, moet ik zeggen, hoor. Ja. Ja, het was wel echt pijnlijk, ja. Meneer Slutter? Ja, dat was zeer pijnlijk, inderdaad. Ja. Jan van Halst? Ja, ik ben er overheen. Jij hebt zelf ook veel penalties genomen. Wat is jouw analyse? Wat ging er mis vrijdag? Nou, eigenlijk wat het hele toernooi zag bij het team, dat er een soort van deken overheen hing. Het kwam nooit echt helemaal tot ontplooiing in het spel. Er zat geen vrolijkheid in. En het was meer van hopen dat het goed gaat. Zo werden de wedstrijden gespeeld. Op een laatste kwartiertje na tegen Argentinië. En daarom verbaasde me ook zo dat het in de verlenging ook weer terugzakte. Hè, terwijl we ze echt bij de strot hadden. Ja. En dat heeft te maken met mindset. Met durf. En dat zag ik nou ook bij die penalties. En eigenlijk is dat een soort van repeterend verhaal bij het Nederlands elftal. We durven geen goede penalties te nemen? Nou ja, de overtuiging. Dat je echt denkt van, het is meer hopen. En daar denken van, ja, waar heb ik op geoefend? Nou, dan hou ik me daar maar aan vast. En Ik mis dan echt een puur overtuiging om die penalties te nemen. Louis van Gaal zei na afloop dit over de penalties. Ja, dan heb je een jaar lang getraind op penalties. En dan loopt het zo af. Dan scoren de eerste 2 niet. Ja, dan loop je iedere keer tegen achterstand aan. En dan wordt het veel moeilijker. De druk is veel hoger. Je kan je schot en je aanloop automatiseren. Maar de druk niet. En dat is het grote verschil. Ja, meneer Hoorn, wat viel u op tijdens de reeks? Afgelopen vrijdag. Nou, wat mij opviel is dat de penalties eigenlijk niet zo genomen worden als ze zouden moeten worden genomen. Want als je naar onderzoek kijkt over penalties, dan weet je dat eigenlijk als je ze in de bovenhoeken schiet, linksboven, rechtsboven, dan heb je 96-97% kans dat ze erin gaan. Als je een beetje hard schiet waarschijnlijk. Je moet hard schieten en je moet hoog schieten. Ja, hard en hoog. En dat is natuurlijk risicovol. Maar dat Want dan kan die ook overgaan. Dan kan die overgaan. Hè? Dus dan komt weer druk erbij kijken natuurlijk. Maar ik heb geen penalty bij Nederland gezien die en hoog en hard genoeg was. En u zegt de wetenschap wijst uit dat je daar het meeste kans hebt. Exact. Wat raar dat ze hebben het heel wetenschappelijk gedaan, meneer Slutter. Maar dan schieten ze toch laag. Hoe kan dat? Nou ja, ik heb zelf gekeken naar het brein. En dan gebruik je eigenlijk de verkeerde regio's van je brein als je onder druk staat. Waardoor je niet uitvoert hoe je het wil uitvoeren. Want u denkt dat ze wel de bedoeling hadden om hoog te schieten? Nou, bij sommigen niet. Bijvoorbeeld bij Weghorst weet ik, die ging wel echt over de grond. Maar ik denk Van Dijk en Berghuis dat die allebei in het begin dat die allebei wel dachten om hem hoog in de hoek te schieten. Maar dat lukte dan gewoon op dat moment niet? Nee, nou ja, wat ik in mijn onderzoek zag is dat als je alleen je motorcortex voor beweging zoveel mogelijk activeert. Wacht even, je motorcortex? Ja, dat zit midden op je brein, als het ware, in het midden. Ja. En die, dat is voor beweging. Dat voert beweging uit. Ja. En als je dat alleen maar activeert, dan ben je dus bijna puur bezig op automatisme. En dan gaat het vaak goed. En als je je frontale cortex vooraan meer activeert, dan ga je meer op lange termijn denken. Dat is lange termijn denken namelijk. En dan gaat het vaker fout. En hoe stimuleer je je motorcortex? Hoe stimuleer je dat? Dat is automatisme. Door het heel veel te doen. Maar dat hebben ze gedaan de afgelopen jaar. Ze hebben allemaal eindeloos penalties genomen bij een club en bij Nijmegen niet. Daar heb ik dus weinig informatie over. Maar dat hebben we steeds gehoord. Ik heb Van Gaal horen zeggen dat ze veel penalties moeten trainen. Maar ik heb hem niet horen zeggen dat ze hard en hoog moeten trainen, bijvoorbeeld. Hè? Dat heb ik hem niet horen zeggen. En wat ik hem wel heb horen zeggen is van ja, de druk van dat soort wedstrijden kan je niet simuleren. Ja, ja. Maar ik heb hem niet horen zeggen. We hebben ze geleerd hoe ze kunnen trainen onder druk, bijvoorbeeld. Of we hebben ze geleerd hoe ze hun mindset zo kunnen trainen, zodat ze ook met druk of concentratieproblemen of dat soort zaken als van oké, ik word afgeleid of ik heb last van negatieve gedachten. Heb ik allemaal niets over gehoord. Dus u bent psycholoog en u zegt ook daar is wel degelijk wel een wereld te winnen? Daar is een hele grote wereld te winnen. En ik denk dat wij in Nederland ze hebben de verkeerde wetenschappers geraadpleegd. Nou, ik denk dat ze geen wetenschappers hebben geraadpleegd. Jawel, we hebben allemaal gehoord. Peter Murphy, die kwam met de action type techniek. Ja, ja. Nou, ik denk dat meneer Slutter ook wel weet dat action type is een van de wetenschappelijk slechts onderbouwde theorieën. Leg even uit wat het is als je wil. Ja, action type is een combinatie van een persoonlijkheidstest die gecombineerd is met een motorische test. Dus zij, ActionType zegt eigenlijk van, nou, we kunnen aan de hand van jouw persoonlijkheidsprofiel kunnen we ook een inschatting geven van hoe jij motorisch beweegt. Wat voorkeur. Maar welk persoonlijkheidsprofiel heb je dan? Ik ben extravert of ik ben introvert. Moet ik daaraan denken? Ja, dat is onderdeel daarvan. Ja, okay. Inderdaad. Ja, ja. Alleen dat introvert-extravert is natuurlijk prima te onderzoeken. Maar de link leggen met de motoriek, daarvan zegt Action Type dat het allemaal klopt. Maar dat is wetenschappelijk zeer slecht onderbouwd. Oké, u zegt techniek. Action Type. In de sport zeggen we altijd, als het werkt, dan werkt het. Ja. Maar dit werkte dus niet. Dus is het Lut. Meneer Slutter eens over die action type? Moeten we dat afschrijven? Nou, daar weet ik persoonlijk niet heel veel van. Maar ja, het heeft nu niet gewerkt, dat is zeker waar. Maar verder weet ik er niet zo heel veel van. Oké, weet u wel wat de Nederlandse voetballers hebben getraind het afgelopen jaar, anderhalf jaar, als het gaat om penalties? Nou ja, wat ik heb meegekregen, hebben ze in ieder geval wel getraind op de plaatsing en de snelheid. Dus hard en hoog? Hard en hoog en echt de precieze snelheid en de precieze plek. Maar verder inderdaad heb ik niet gehoord dat ze getraind hebben op hoe je omgaat met druk of negatieve gedachten, terwijl je die aanloop neemt of die loop neemt vanaf de middenlijn. De psychologie is, zeggen jullie allebei, buiten beschouwing gelaten? Nou, kijk, wat ik heb begrepen is dat ze met Action Type eigenlijk een analyse van de tegenstanders hebben geprobeerd te maken. Hè? Dus ze hebben Noppert geleerd van, nou, Messi is zo'n voetballer. Dus Noppert had zo'n bidon waar hij allemaal dingen op had staan. Ja, exact. Wat daarop staat, weet ik niet. Nee, ik ook niet. Maar als je uitgaat van Action Type, dan zou daar iets op kunnen staan van de penalty wordt door Messi zo en zo genomen. Of je moet hem zo en zo dekken. Hè, dat is ook iets wat natuurlijk per speler afhankelijk is van zijn type speelstijl. Maar wat ik vooral heb gezien is dat ze bij het penalty nemen, de Argentijnen die liepen vanaf de middellijn richting de strafschopstip en die werden veel afgeleid door de Nederlandse spelers. Ja, die liepen hinderlijk in de weg. Ja, en dat is volgens mij een van de zaken die ze hebben getraind met elkaar. Die ze hebben afgesproken om vooral op afleiding van de tegenstander te richten. Ja, ja. Ik vraag me, ik heb vanmiddag nog even gebeld met mijn collega's en een van die collega's zei van, nou, het zou zomaar zo kunnen zijn is dat door spelers van Argentinië af te leiden, hè, van buiten, ja, dat ze daardoor meer focus op zichzelf hebben gekregen. Ja. De Argentijnen, ja. En waardoor beter de Argentijnen beter op zichzelf gefocust waren in plaats van op andere zaken. Ja. Jan van Hals, hoe luister je naar het gesprek tot nu toe? Ja, met heel veel interesse. En wat ik wel heel erg interessant vind is inderdaad, kijk, je kan trainen op penalties. En penalties kan je op twee manieren nemen. Eén, je kan inderdaad op basis van data kijken van, nou, 97% als je hoog in de hoeken schiet, dan, want ja, een keeper heeft ook te maken met zwaartekracht. Dus dat is ook wel logisch als je hem al in de kruising schiet. Ja. Daar kan je op trainen. Maar twee, de tweede manier om een penalty te nemen is veel moeilijker ook, hoor. Maar dat is dus niet naar de bal kijken. Je kijkt alleen naar de keeper, die bal ligt stil. En je plaatst gewoon je schietbeen naast de bal. En in de laatste honderdste van een seconde kan jij je onderbeen nog draaien of die naar de rechter of naar de linkerhoek gaat. Afhankelijk van de beweging van de keeper. Dus dat je echt tot het laatst wacht met de beslissing te nemen welke hoek je schiet. Ja, exact, exact. Maar dat is heel erg moeilijk. Allereerst technisch, coördinatief met je brein. Maar dat is trainbaar. Ik heb dat in het einde van mijn carrière ook getraind. Maar het is nog moeilijker als je dat natuurlijk in een wedstrijd doet. Laat staan zo'n belangrijke WK. Alleen de hele grote, zelfverzekerde spelers, die durven dat. En die kunnen dat ook. Maar ook de grote namen missen, toch? Kane miste, Van Basten heeft wel eens gemist. Dat gaat bij de beste fout. Ja, dat gaat bij de allerbeste spelers fout. Het is ook een kwestie van overtuigingen. Want wat ik heb gezien is dat je natuurlijk... Het is een spel tussen de keeper en de speler. Wie durft het langst te wachten met een beslissing nemen? Nou, ik heb de Bounou, de keeper van Marokko, die is daar heel erg goed in geweest. Hè. Die heeft veel afleidingsmanoeuvres gemaakt op de lijn. En die heeft als laatste op het laatste moment gekozen welke hoek ga ik in. En dan wacht hij eigenlijk gewoon op de speler. Ik heb de Nederlandse spelers dat niet zien doen. Nee. Weghorst misschien, die heeft wat langer gewacht. Maar ik heb Van Dijk niet zien wachten. Die had alleen maar naar de bal te kijken. Die heeft gewoon gekozen. En ik heb Noppert dat ook niet zien doen. Ik heb Noppert niet echt gezien van, kijken waar die... Kijken, wachten. Hij is dat een manier van durven? Moet je dat durven? Het ook. Durven, het is op zich een manier van durven inderdaad, dat je lang wacht. En vaak nemen de zenuwen de overhand en wil je het zo snel mogelijk van je af hebben gedaan. Ik besliste altijd meteen, als ik hem moest nemen, beslis ik al welke hoek die ging. En dan gewoon niet meer haast en gewoon rammen. Ging alles goed. Bijna altijd. Nou ja, dat helpt zeker. Want als je van tevoren die beslissing maakt, heb je al minder om over te twijfelen terwijl je daar naartoe loopt. Heb je minder afleiding in je eigen hoofd. En dan dat kan zeker werken. Ja, maar wat zou uw advies zijn? Jan, ga je gang. Ja, tijdens de wedstrijd werd er ook een penalty genomen van Messi. En Noppert dook geen hoek in. Die wachtte dus heel lang. Toen wachtte hij. Want Messi heeft over het algemeen ook de gewoonte om heel rustig een penalty te nemen. Maar goed, Messi schoot hem zo strak in. En dan staat het wel heel lullig voor de keeper, maar dat is inderdaad een gok. Maar kijk, wat ik veel interessanter vind, is dat we het veel breder trekken. En dat hoor ik mijn collega's hier ook vertellen. Dat je, zeg maar, omgaan met druk, dat is nog steeds een ondergeschoven kindje in het hele voetbal. Want het is toch een beetje een conservatieve macho-cultuur, waarbij je kwetsbaarheden tonen en de toegeven dat je daar last van hebt. Dat je ook tijdens de wedstrijd soms beperkt voelt in het uitvoeren van loopacties of whatever. En dat uitzicht dan ook bij penalties. Ja. De omgang met druk en het trainen van je brein, dat is echt nog een onderschoven kindje in het voetbal. Meneer Slutter, mee eens? Nou, op zich wel. Er wordt steeds gezegd dat je de druk niet kan simuleren en daarom kan je er niet op trainen. Maar ik denk dan zelf, ze leren te trainen brandweermannen of piloten ook op de meest moeilijke situaties zonder dat ze zelf... Maar wat zou er dan moeten gebeuren? Heeft het dan toch weer met die cortex te maken? Nou ja, dat zou kunnen. Ik heb zelf gewoon gekeken wat er dan gebeurt. Ik ben nog benieuwd of je op basis van je eigen brein, als je ziet wat je brein doet, of je daarop kan trainen. Dat weet ik nog niet, maar dat wil ik graag mee bezig. Maar verder denk ik dat je vooral heel goed moet weten van dat je antwoorden hebt op vragen van wat ga ik doen als een keeper dit doet? Wat ga ik doen als ik deze twijfels krijg? Dat je op die vragen antwoorden hebt, lijkt mij dat het makkelijker wordt om die druk... om onder die druk te presteren. Ja, maar u zegt, ik ben eigenlijk pas net begonnen met mijn onderzoek hiernaar. Ik wil meer weten voordat ik echte adviezen durf te geven. Nou, nog wel, ja. Dat is nog een beetje vroeg. En hoe is dat met u, meneer Hoorn? Nou, kijk, je zag natuurlijk dat de eerste twee penalties gemist werden. En dan wordt het voor de laatste drie wordt het natuurlijk enorm, de druk enorm verhoogd. Nou, en, bij die eerste was ook al wel druk, denk ik, hoor. Ja, natuurlijk. Maar hij wordt wel steeds hoger natuurlijk, naarmate er meer gemist worden. Dus kijk, ik ga ervan uit dat je wel degelijk... De echte druk van zo'n WK kan je niet simuleren, maar je kan wel degelijk de druk hoger maken. Hè. Toen ik vroeger basketbalde, toen gingen we altijd vrije worpen nemen. En als je miste, dan moest iedereen lopen. He, dan deed je gewoon een conditiestraf eigenlijk. Moest iedereen lopen, niet alleen jij, maar precies, iedereen. Precies, moest iedereen lopen. En ik zeg wel eens gekscherend tegen coaches waar ik mee werk. Van joh, wat nou als jij een penalty oefening doet en de afspraak is van als je die mist, dan sta je niet in de basis. Oké. Bij Virgil van Dijk misschien een beetje lastig. Ja. Die ga je niet uit het team houden. Maar je moet creatieve oplossingen vinden om toch die druk iets te verhogen. Ja. En vooral de spelers een zelfreflectie aanleren. Wat doet dat met mij? Krijg ik negatieve gedachten? Krijg ik een verhoogde hartslag? En daar dan vervolgens op te reageren? En daar vervolgens skills op te leren. Ja. En support, want support is ook echt iets wat wat te weinig aan de... Als je kijkt naar hoe Harry Kane ondersteund werd door Henderson in de laatste wedstrijd, waarin hij 2 penalties nam, de laatste penalty... Mystery. Toen was hij gewisseld, was Henderson eruit. Nou, zei dat en van kon Kane niet meer... Kane die hield de spelers weg. Okay. En dus dat helpt ook. Ja. Dat heb ik in Nederland niet gezien. Jan van Hals, belangrijkste tip voor Ronald Koeman, de nieuwe bondscoach. Leer de spelers omgaan met druk. Want we hebben het nog steeds over wat doet de druk met de spelers. Maar je kan het ook omdraaien. Hoe kan ik mijn brein trainen dat die druk geen toegang heeft tot mijn brein? En als je dat doet, ja, het klinkt heel vaag hoor. Maar ik heb er zelf ook mee te maken gehad met faalangst. Omgaan met je omgeving, met de druk. Ja. En als je dat een plek kan geven, kan je veel vrijer acteren. Okay. En ook met de penalties. Jan van Hals, sportpsycholoog Rogier Hoorn en penaltyonderzoeker Max Slutter. Alle drie heel hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen Kunststof met Frenk van der Linden, te gast journalist en voormalig Duitsland correspondent Margriet Brandsma. 9:30 langs lijn omspreken met het Sportforum. Vast ook over penalties. Dag. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.